सपनों की रानी कब आएगी तू आई ऋतु मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई ऋतु मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया आ तू चलिया प्यार की गलियां बागों की कलियां सब रंग रलियां पूछ रही हैं प्यार की गलियां बागों की कलियां सब रंग रलियां पूछ रही हैं गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई ऋतु मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया खिल के पास आ दिल के दूर से मिल के चैन आए फूल सी खिल के पास आ दिल के दूर से मिल के चैन आए और कब तक मुझे तड़पाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई ऋतु मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए आ गया तो बहुत पछताएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई ऋतु मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया आ तू चलिया चलिया तू चलिया चलिया आ तू चलिया